گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 275. Thank you. مردم ز رشک، مردم ز رشک، چند ببینم که جام می لب بر لبت گذارد و قالب تویی کند. سینه‌ام هنوز دل مضطری بجاست، برفی هنوز در دل خاکستری بجاست. ای غم عبث خیال سفر آمدت به سر، ما را هنوز سینه غم پروری بجاست. Oh, no, no, no. Bye. سروی چو تو می من بنده فرمان بنده فرمان تا دوست چه فرمایه داده طرب از دنیا کین عمر نمی موره وین عهد نمی Oh, God, because... Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید شماره 275 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم پروین و آقایان فاخته‌ای و جلیل شهناز تنظیم شده. آهنگ در مایه سگاه از شیدا، تنظیم از آقای جواد معروفی، اشعار از اسدالدین اخسیکتی، عمادی شهریاری، طالب آملی، نظام وفا، شیدا، گوینده شمسی فضل‌اللهی.